trunk, you knew that you loved to be. Oh well, now you can lay it down. You got your hips swinging out of bounds, and I like the way you do what you do to me. Your tiger feet, your tiger feet, your tiger feet. Alright. Well, flash your warning lights just as long as you like. I know you're aching to be making me tonight. You're feeling only you can please. There ain't no way I'm gonna let you out of my sight. Alright, well, that's right, that's right, that's right, that's right. I really love your tiger light. And that's neat, that's neat, that's neat, that's neat. I really love your tiger feet. I really love your tiger feet. Your tiger feet. Your tiger feet. Your tiger feet. Oldschoolowy klimat glamrockowy dzisiaj to też kolejni błyszczący i głośni, choć postanowiłem ich zaprezentować też od tej spokojniejszej strony. Ozzy powiedział, że ten wokalista ma najwspanialszy głos w historii rock'n'rolla, Nadi Holder. Na podstawie sprzedaży piosenek zespół uznawany jest za najlepszy brytyjski band lat 70. Gramy niezmiennie dzisiaj w wielkim pięknie w stylu glamour, czyli grupa Slide. Najpierw Far Far Away, a później My Oh My. The morning in the mountains of Alaska. 1983 rok, Slade, My Oh My, kolejny utwór do kochania w programie trzecim Polskiego Radia. To teraz gentleman, który zajmował się restauracją zabytków i ceramiką, kocha malarstwo, jest kolekcjonerem. Proszę Państwa, to nie jest typowy glam rock, ale moim zdaniem do tej sekcji akurat pasuje. Czy to w Roxy Music, czy solo. Dwa covery przed nami. Zanim z Lennona, to najpierw z Roberta Palmera. John and Mary, efekt współpracy, no właśnie, już się zaczyna, z norweskim DJ-em, producentem Todem Terriem. Wersja cudownie nocna. Takie jest moje zdanie. Brian Ferry. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lost.

koturny, szerokie nogawki, czyli dzwony, makijaż i błysk. To też obowiązkowo Elton John właśnie z tych czasów. A pierwszy z dwóch utworów też warto przypomnieć, wykorzystany w filmie U progu sławy. Reżyseria Cameron Crowe, czyli Tiny Dancer, Kate Hudson, no, wyglądała w tym filmie przeuroczo. A później Elton też jako w programie trzecim Rocketman. She's in me.

woman of gold, and she's not very old, well, she's my woman of gold, and she's not very old, I don't mean to be bold, but to me I'll hold your hand. Well, she ain't a witch, and I love to witch twitch, I ain't a witch and I love the way she twitch, I'm a labor of love in my Persian gloves, Well, she's faster than most and she lives on the coast, Well, she's faster than most and she lives on the coast, Two-penny prince and I give a hot love, Take down Eva. Middle of the roof, is it true? Metal Guru, T-Rex, 17 minut do czwartej. Kosmita, który przybył na Ziemię i stał się gwiazdorem rocka. Ziggy Stardust, rok 1972. 3 lata później zadebiutował też w filmie. Ta pierwsza rola, rola kosmity w filmie Człowiek, który spadł na Ziemię. Choć ja akurat mam słabość do zagadki nieśmiertelności. Catherine Deneuve, David Bowie jako para przepięknych wampirów. Tyle tylko, że ona okazała się dodatkowo też modliszką. Proszę Państwa, no czasami taki live. No i wersja koncertowa teraz, ponieważ ponownie na antenie Trójki David Bowie. I'm a mama, papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you. Keep your mouth shut. You're smoking like a big monkey bear. And I'm busting up my brain for the words. No, I am. Keep your electric eye on me, babe. Put your a man love, such a holy place to be in. Don't forget, baby. Your space.